Vítajte, dnes otvárame dvere do jedného naozaj fascinujúceho kúta Lisabonu. Miesta, ktoré má svoj vlastný príbeh. Predstavte si, že idete po ulici Rua dos Correiros, je tam rušno, ale obchod, ktorý hľadáme, nie je len tak na prízemí. Musíte vojsť dnu, do budovy a výjsť hore, na prvé poschodie. A tam nájdete Espingardaria Belga, obchod so zbraňami. A nie hociaký. Presne. Jeho história siaha až do roku, počúvajte, 1908. Neuveriteľné. No a náš dnešný pohľad vychádza z popisu tohto miesta, ktorý vznikol v rámci projektu Ložas con Historia. Áno, obchody s históriou. Skvelý projekt. Mapuje práve takéto tradičné podniky v Lisabone. Presne. A my sa chceme pozrieť na to, čo vlastne drží tento rodinný podnik pri živote. Už vyše 100 rokov. Ako si udržiava význam? Kto tam vlastne chodí? Viete, priznám sa, keď som prvýkrát čítal Obchod so zbraňami na poschodí, založený ešte Bernardom Nunesom Ferreirom za čias monarchie. Hneď ma to zaujalo. Je v tom niečo, nezvyčajné. Pozrime sa na to teda bližšie. A hneď na úvod, toto si treba uvedomiť. Je to naozaj rarita. Akože prežiť viac ako storočie, to je úctyhodné pre čokoľvek. Ale v takomto špecifickom regulovanom odvetví... Predaj zbraní, áno. To je niečo extra. A navyše, ten zdroj zdôrazňuje jeden kľúčový fakt. Ten podnik je stále v rukách tej istej rodiny. Už štvrtú generáciu. Štyri generácie. Presne. A to nie je len nejaká nostalgia, vieš? To ukazuje na hlbokú kontinuitu, na odovzdávanie veľmi špecifických znalostí a zrejme aj na silnú rodinnú etiku, puto k remeslu. To je kapitál, ktorý sa nedá len tak ľahko vybudovať alebo kúpiť. Výborný postreh, ten nehmateľný kapitál. A zdá sa, že v histórii bol moment, kedy práve táto rodinná línia, tá kontinuita, zohrala kľúčovú úlohu. Presujme sa teraz do 70. rokov minulého storočia. Na scénu prichádza Casimiro Ferreira. Predpokladáme, že potomok zakladateľa. Áno. A tu sa to začína byť naozaj zaujímavé. Ten zdroj opisuje, ako na medzinárodnom veľtrhu v Miláne objavil niečo. Niečo nové. Mm-hmm. Niečo, čo v Portugalsku vtedy asi nebolo bežné. Poloautomatickú zbraň. Značky Benelli. Skúsme si to predstaviť. Ten veľtrh, plný noviniek, konkurencie. Áno. A Casimiro Ferreira, zástupca tradičného, možno trochu konzervatívneho lisabonského obchodu, tam nájde práve túto zbraň. A podľa toho popisu, to nebol len ďalší model v rade. Zdroj naznačuje, že mala inovatívny dizajn. Čo to presne znamená? No, ťažko povedať presne z toho textu. Možno ľahšie materiály. Modernejší mechanizmus. Iná estetika. Každopádne niečo, čo ju odlišovalo. A práve tento aspekt, tá kombinácia funkčnosti a nového vzhľadu podľa toho zdroja okamžite oslovila náročných poľovníkov. Zaujímavé je aj to riziko, nie? Priniesť do zabehnutého, možno fakt konzervatívneho prostredia takúto novinku. To muselo byť ako hodiť kameň do stojatej vody. Veď tradiční poľovníci mohli byť verní svojim osvedčeným značkám. Určite. Určite to bol kalkulovaný risk. Ale zdá sa, že sa vyplatil a ukázal strategické myslenie. Týmto krokom vlastne Espingardaria Belga neukázala len, že vie zohnať kvalitné zbrane, ale že má cit pre inovácie. Že rozumie aj tej časti trhu, ktorá hľadá niečo viac, niečo modernejšie. Možno práve tá odvaha priniesť tú Benelli pomohla obchodu, preklenúť nejakú tú generačnú priepasť, prilákať novú krv medzi zákazníkov. Ukázalo to, že tradícia nemusí znamenať stagnáciu. Presne. Ale zároveň si viem predstaviť, že komunikácia tejto novinky smerom k tým, povedzme najkonzervatívnejším zákazníkom, to muselo byť veľmi citlivé. A tým sa dostávame k tým zákazníkom. Ten zdroj ich vykresľuje ako naozaj pestrú paletu. Začneme tými, ktorých by sme tam asi čakali najviac. Tí tradiční poľovníci. Píše sa tam, že potrebujú nájsť svoju osvedčenú zbraň. Čo všetko sa za tým skrýva? To nie je len o kúpe nástroja, však? Pravdepodobne nie. Osvedčená zbraň, to evokuje dôveru, spoľahlivosť, možno roky skúseností s konkrétnym typom, značkou. Môže to byť spojené s rodinnou tradíciou, s odovzdávaním z generácie na generáciu. Nielen zbrane, ale aj znalosti, vášne pre poľovníctvo. Áno. Pre túto skupinu je ten obchod zrejme miestom, kde nájdú nielen produkt, ale aj porozumenie, porozumenie pre ich špecifické potreby a možno aj istú kontinuitu. Vernosť tam hrá kľúčovú rolu. No áno, ale potom je tu ten druhý pól. Ten, čo ste už načrtli pri tej Benelli. Ľudia, ktorí sledujú najnovšie trendy. Tí, čo chcú technologické novinky, možno lepšie materiály, vyšší výkon. Alebo jednoducho modernejší dizajn. Presne. Pre svoje lovecké alebo športové aktivity. Ako sa dá toto uspokojiť? Takto odlišná klientela pod jednou strechou. No, to je presne tá výzva. A zároveň umenie, ktoré musí takýto obchod ovládať. Vyžaduje si to nielen extrémne široký prehľad o produktoch, od klasiky až po najmodernejšie športové špeciále. Jasné. Ale aj personál, ktorý vie komunikovať s oboma skupinami. Musia vedieť poradiť tomu tradicionalistovi, ktorý presne vie, čo chce a nedá dopustiť na svoju značku, ale rovnako fundovanie musia vedieť diskutovať s nadšencom pre technológie, ktorý sa pýta na najnovšie patenty a materiály. Udržiava tú rovnováhu. Presne. Ten rešpekt k tradícii a zároveň otvorenosť k novinkám, to je podľa mňa kľúčové pre ich dlhodobý úspech. Chce to hlboké znalosti a veľkú dávku diplomacie. Zdá sa však, že tá klientela je ešte širšia. Zdroj spomína aj ďalšie skupiny, ktoré tam chodia do toho obchodu na prvom poschodí. Sú to jednak zvedavci, akože ľudia ako ja, ktorých proste zaujme názov a história. Potom turisti, čo je zaujímavé, ďalej začiatočníci, ktorí možno len objavujú svet strelectva, poľovníctva a potrebujú dobrú radu. Áno, odbornú. A dokonca aj príslušníci ozbrojených zložiek. A práve tá rôznorodosť je krásne ilustrovaná jedným, no, veľmi konkrétnym príkladom, ktorý ten zdroj uvádza. Spomínajú sa tam cudzinci, možno námorníci alebo cestujúci, ktorí prichádzajú z neďalekého lisabonského prístavu. Áno. A čo tam hľadajú? No, práve že niečo zdanlivo jednoduché, ale podľa toho popisu nevyhnutné. Kvalitný vreckový nôž. Fantastický detail. Naozaj. Ukazuje to, že Espingardária Belga nie je len nejaká nedobytná pevnosť pre expertov na strelné zbranie. Presne. Vreckový nôž? Veď to je univerzálny nástroj. Potrebuje ho remeselník, turista, scout, námorník, ktokoľvek. Tento detail nám hovorí, že aj obchod s takou úzkou špecializáciou si dokáže nájsť cestu k oveľa širšiemu publiku. Tým, že ponúka aj základnejšie, no evidentne kvalitné a potrebné veci. Áno. Rozširuje to jeho funkciu v meste. Nie je to len o zbraniach, ale aj o nástrojoch. Presne tak. A tento širší záber sa potom logicky odráža aj v sortimente, ako ho zhrňa ten zdroj. Zbrane a potreby pre poľovníctvo, osobnú obranu a športovú strelbu. Plus tie nože. Plus, ako sme videli, aj kvalitné nože a možno ďalšie príslušenstvo. Táto ponuka je priamo naviazaná na tú pestrú klientelu, o ktorej sme hovorili. Každá z tých skupín si tam vie nájsť to svoje. Od tradičného poľovníka cez športového strelca, človeka hľadajúceho legálnu sebaobranu, až po toho námorníka, čo potrebuje spoľahlivý nôž. A celé toto sa odohráva na tom netradičnom mieste, Rua dos Correiros, 224, prvé poschodie. Skúsme si to predstaviť. Žiadny veľký výklad priamo na ulici. Treba vedieť, kam idete. Alebo si to všimnúť a odhodlať sa vojsť do domu a výjsť po schodoch. Čo to robí s atmosférou? S vnímaním toho obchodu? Myslím, že to výrazne prispieva k jeho charakteru. Tá poloha na poschodí vytvára istý pocit diskrétnosti. Možno aj exkluzivity. Áno. Nie je to miesto, kam náhodne vbehnete z ulice. Vyžaduje si to istú mieru zámeru zo strany zákazníka. To môže prirodzene filtrovať klientelu a zároveň vytvárať atmosféru viac, no, súkromného klubu alebo špecializovanej poradne než bežného obchodu. Ako objavenie skrytého pokladu. Presne. Pre tých, ktorí vedia, čo hľadajú, alebo sú dostatočne zvedaví. Je to zaujímavý kontrast k dnešnej dobe, kde sa všetko snaží byť čo najviditeľnejšie, najprístupnejšie, na hlavných ťahoch alebo online. Áno. Tu je to skôr o tej cielenej ceste, za kvalitou a odbornosťou. Zdroj uvádza aj praktické info, otvorené od pondelka do piatku od 9. do 7. večer. A ešte jedna zaujímavosť? V blízkosti sa nachádza aj ďalší obchod s podobným názvom. Espingardaria Central a Montes. Že by nejaká rodinná sieť? Alebo historické prepojenie? To je možné, ten zdroj to bližšie nešpecifikuje, ale samotná existencia ďalšieho podniku s podobným zameraním v blízkosti môže naznačovať buď historickú koncentráciu tohto typu obchodu v danej oblasti Lisabonu, aha, alebo naozaj nejaké rodinné či obchodné väzby. Každopádne Espingardaria belga aj napriek svojej vyše storočnej histórii a tradičnej polohy nezostala uväznená v minulosti. To je pravda. Dôkazom sú tie kontaktné údaje, ktoré zdroj uvádza. Telefón, e-mail, dokonca webová stránka a profil na Facebooku. To je dôležitý bod. Ukazuje to, že aj podnik s takou hlbokou tradíciou chápe potrebu byť dostupný a komunikovať aj modernými kanálmi. Jasné. Nie je to len nejaký skanzen, je to stále fungujúci biznis, ktorý sa snaží osloviť zákazníkov tam, kde sú, či už fyzicky na tom prvom poschodí, alebo virtuálne na webe. Ak si teda poskladáme tieto kúsky mozaiky, Espingardaria belga nie je len obchod. Je to živý fragment lisabonskej histórie, stelesnenie rodinného dedičstva a húževnatosti. Mm-hmm. Zároveň je to dôležité centrum pre veľmi špecifickú komunitu. Či už sú to poľovníci, športoví strelci, zberatelia, alebo aj tí, čo hľadajú len kvalitný nástroj, ako ten vreckový nôž. A čo je asi najdôležitejšie, je to príklad adaptability. Ten príbeh z Benelli zo 70. rokov. Mm-hmm. Ten je skvelý. A nie je len anekdota. Je to symbol schopnosti rozpoznať a integrovať inováciu bez toho, aby podnik stratil svoju dušu. Áno, tá rovnováha medzi kontinuitou a adaptabilitou. To sa zdá byť ich tajným receptom na dlhovekosť. Bez schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa technológiám, trendom, možno aj reguláciám, by takýto podnik len ťažko prežil to búrlivé 20. a začiatok 21. storočia. Presne. A práve toto nás privádza k širšej otázke. Ako vlastne dokážu takéto vysokošpecializované tradičné podniky, často rodinné, prežiť a prosperovať v dnešnom svete? Vo svete, ktorému dominujú globálne reťazce, masová výroba, anonymný online predaj. Je to ťažké. Čelia obrovskej konkurencii, meniacim sa zákazníckym návykom, generačným výmenám vo vedení. Aké sú ich stratégie prežitia dnes? Okrem tých historických, ten zdroj nám ukázal príklad z minulosti, ale aké výzvy ich čakajú teraz? Čo si teda môžeme odniesť z príbehu Espingardaria belga? Možno je to viac než len fascinujúci pohľad do jedného unikátneho lisabonského obchodu. Nutí nás to zamyslieť sa nad hodnotou takýchto miest v našich mestách. Mestá sa rýchlo menia, modernizujú, globalizujú. Uh-huh. Akú úlohu v nich hrajú tieto bašty, tradície, špecializácie a možno aj pomalšieho, osobnejšieho prístupu k obchodu. Sú to len nostalgické pripomenky minulosti alebo majú stále vitálnu funkciu? Domnievam sa, že ich najväčšia hodnota spočíva práve v tom, čo masový trh nedokáže ponúknuť. Hlboká odbornosť, často odovzdávaná 10-ročia, osobný vzťah so zákazníkom, schopnosť poradiť na mieru. Ten pocit komunity. Presne, ten pocit príslušnosti k určitej komunite, ktorá sa okolo takého miesta môže vytvoriť. V dobe informačného presítenia a často povrchných interakcií, no tieto podniky ponúkajú autenticitu. A dôveru. A nesmieme zabudnúť na tú pretrvávajúcu fascináciu remeselnou zručnosťou, kvalitnými špecifickými nástrojmi, či už ide o sofistikovanú strelnú zbraň alebo ten poctivý vreckový nôž. Pre mnohých ľudí majú tieto predmety stále hlboký význam. Či už prakticky, symbolicky. Alebo ako investícia do kvality, trvalosti. A Espingardaria belga je miestom, kde sa táto hodnota stále ctí. A ponúka. Je to naozaj pozoruhodné sledovať, ako si podnik ako tento dokáže udržať svoju relevanciu. Vyše 100 rokov. Neustále balansujúc na hrane medzi zachovaním identity a príjmaním nového. Medzi službou úzkej skupine expertov a otvorenosťou voči širšej verejnosti. Presne. A to nás privádza k záverečnej myšlienke na zamyslenie. Príbeh Espingardaria belga je inšpiratívny, ale zároveň možno aj krehký. Ako dlho dokáže tento model fungovať v čoraz rýchlejšom svete? Dokáže aj 5. 6. generácia nájsť tú správnu rovnovahu medzi dedičstvom a inováciou? A možno ešte dôležitejšia otázka pre nás všetkých. Akú úlohu zohrávame my, ako zákazníci, obyvatelia miest, v udržaní takýchto jedinečných priestorov pri živote? To, kam sa rozhodneme ísť, poradu alebo kvalitný produkt, koniec koncov formuje tvár našich miest, našich komunít. Je to tak. Čo pre nás znamená hodnota tradície, odbornosti, osobného kontaktu v obchode. Možno práve nad tým sa oplatí pouvažovať, keď na budúce budeme hľadať niečo, špeciálne.